Bismillahirrahmanirrahim. Yusuf Suresi. Kur'an-ı Kerim'in 12. suresi olup 111 ayetten müteşekkildir. Mekke'de nazil olmuştur. Sure başından sonuna kadar Hazreti Yusuf'un kıssasını anlatıldığı için Yusuf Suresi denilmiştir. Bundan önceki surede muhtelif peygamberlerin kıssaları anlatılmış, bu surede ise sadece Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasına yer verilmiş olduğu için her iki sure arasında belli bir bağıntının bulunduğu ve Yusuf suresine diğerinin tamamlayıcısı olduğu kolayca anlaşılır. Ayrıca bu sure bir seferde inen ve tamamı Mekke'de Hicretin evvelinde inen bir suredir. O günlerde işkence artmış, dozu tamamen artmış ve hatta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın canını kastetmeye kadar ileri götürmüşlerdi. İşte bu sure Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı hicrete hazırlamıştır. Bir peygamber kendi kardeşleri tarafından canına kastedilmesi, bir kuyuya atılması, gelen kervanın onu alıp saklayıp götürüp köle diye satması, elden ele dolaşması, saraya düşmesi, hapse düşmesi, kurtulması, bunların hepsi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı manen hicrete hazırlamıştı. Çünkü kendi kavmi de artık onu orada istemiyor. Hatta canına kastediyordu. İşte Allah Azze ve Celle indirmiş olduğu bu sureyle Resulunu hicrete hazırlamıştır. Allah anlayanlardan eylesin. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. 1. Elif, Lam, Ra. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. 2. Biz onu iyice anlayasınız diye Arapça bir Kur'an olarak indirdik. 3. Biz bu Kur'an'ı sana vahyetmekle kıssaların en güzelini anlatmış oluyoruz. Halbuki sen önceden bunlardan tamamen habersizdin. 4. Yusuf bir gün babasına demişti ki, ey babam, ben rüyamda 11 yıldızla güneşi ve ayı gördüm. Hepsi de bana secde ederken gördüm. 5. O da şöyle demişti. Ey oğulcuğum, rüyanı sakın kardeşlerine anlatma. Yoksa sana kötülük etmek için bir tuzak hazırlarlar. Zira şeytan insana apaçık bir düşmandır. 6. Rabbin seni böylece seçecek ve sözlerin tevilini öğreterek tıpkı daha önce ataların İbrahim ve İshak'a yaptığı gibi sana ve Yakup ailesine nimetini tamamlayacaktır. Zira Rabbin her şeyi hakkıyla bilen hikmet sahibidir. 7. Şurası bir gerçektir ki Yusuf ve kardeşlerinde gerçekleri araştıranlar için ibretler vardır. 8. Yine bir gün kardeşleri şöyle demişlerdi. Muhakkak ki Yusuf ve onun öz kardeşi, biz daha kuvvetli bir cemaat olduğumuz halde babamızın yanında bizden daha sevimli. Şurası bir gerçektir ki babamız apaçık bir yanılma içindedir. 9. Bu sebeple Yusuf'u öldürün yahut onu ıssız bir yere atın ki babanızın yüzü yalnız size ait olsun ve siz de ondan sonra salih kişiler olasınız. 10. İşlerinden biri ise şöyle demişti. Yusuf'u öldürmeyin. Eğer herhalde bir şey yapacaksanız onu bir kuyunun dibine atın ki bir yolcu kafilesi onu bulup alsın. 11. Babalarına da şöyle demişlerdi. Ey babamız,